Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Efendim, bugünkü konuklarımız Doçent Doktor Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda stüdyomuzda bir başka arkadaşımız da var. 23. dönem Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Hasan Çakır arkadaşımız. Çok çok teşekkürler Hasan Bey, size de. Murat Cemal Bey, size de bugünkü programımıza katıldığınız için hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, ne yapıyoruz şimdi bugünkü programda? Tabii, işte Murat Cemal Bey'i kent üzerine çalışmalarıyla tanıyoruz. Yayınlarıyla, konferanslarıyla bize birazcık bu içinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm sürecinin, bu sürecin tarihi geçmişinin, bağlantılarının ve muhtemel gelişme yollarının irdelemesini yapabilirse çok memnun olacağız. Onun yayınlarında birçok ipucu var. Çalışmaları sahada da sürdürüyorlar. Bazı araştırma faaliyetleri bu konuyla ilgili, kent yenileme, kent dönüşümle ilgili yayınları ve araştırma faaliyetleri var. Üniversite olarak, zannediyorum TÜBİTAK olarak da bir çalışmadan söz edilebilir. Bitti mi bilmiyorum o çalışma. Bitmek üzere, az kaldı. Evet. Bunları bizimle paylaşırsanız biz de bu körlerin fili tarifi gibi bir mevzu olan şu kentsel dönüşümün biraz daha iyi anlamaya çalışacağız herhalde. İnsanların böyle kaygıları, endişeleri, büyük beklentileri, çeşitli tepkileri var. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yaklaşalım? Ya nasıl yaklaşalım? Ben her şeye umut var yaklaşmayı tercih eden bir insanım. Dolayısıyla hani böyle karşımızda bir kocaman dev var ve yapacak hiçbir şey de yok yaklaşımlarını çok sevmiyorum. Her ne kadar evet karşımızda kocaman dev var, bu sistemik bir şey ve döndürmek için de çok çaba sarf etmemiz gereken bir şey olsa da umut var yaklaşmaya devam edeceğiz ki güzel haberler alıyoruz. Yani çeşitli dönüşüm projeleri, çeşitli büyük projelerin işte çeşitli davalar sonucu iptal edildiğini öğreniyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden kararlar çıkabiliyor, Danıştay'dan kararlar çıkabiliyor. Dolayısıyla hala kullanabileceğimiz çok sayıda mekanizma da var diye düşünüyorum bu kocaman dönüşüm devi karşısında. Şimdi kentsel dönüşüm denen mevzu aslında İstanbul'da, Türkiye'de tartışılmaya başladığında sadece mahallelerde bir yenileme hareketi olarak tartışılmaya başlandı. Yani bu da özellikle deprem sonrası dönemde binaların yenilenmesi, iyileştirilmesiyle ilgili bir tartışmayla başladı. Hani İngilizce şeyine baktığınızda ve dünyadaki örneklerine baktığınızda daha kapsamlı bir manzarayla karşılaşıyorsunuz dönüşümde. Yani dönüşüm sadece bir mahallenin sağlıksız diyebileceğimiz, afete karşı dayanıklı olmayan yapılarını yenileme gibi ele alınmıyor. Aslında dönüşüm bir kentin topyekun yeniden dizayn edilmesiyle ilişkili bir duruma karşılık geliyor. Hani İngilizce kavramlar üzerinden gitmek belki çok hoş değil ama kavramın Türkiye'ye taşınmasında bir sakatlık olduğunu düşündüğüm için bunun üzerinde duruyorum. Yani İngilizce'de bizim dönüşüm olarak bugün kentsel dönüşüm diye tarif ettiğimiz şeyin karşılığında 7-8 tane terim kullanılıyor aslında. Hani iyileştirme olabiliyor, sağlıklaştırma olabiliyor, rehabilitasyon olabiliyor, işte soylulaştırma olabiliyor, canlandırma olabiliyor, işte regeneration gibi farklı kavramların hepsini birden dönüşüm şeklinde tarif eder olduk. Biz çalışmalarımızda doğrusu, biz derken de bir TÜBİTAK araştırma projesi yürütüyoruz. Orada geniş bir ekibimiz var. Bütün bu arkadaşların adına hani biz diyorum. Biz çalışmalarımızda dönüşümü daha genel bir tarifin içerisine sokuyoruz ve İngilizce'deki işte daha transformation kavramıyla karşılamaya çalışıyoruz. Ve kentin yeniden yapılanmasını sağlayan bütün hamleleri içerecek bir şeye oturtuyoruz. O çerçevede de doğal bir alanın, doğal öneme sahip bir alanın mesela yapılaşmaya açılması da bizim için dönüşüm. Sanayiden hizmet sektörüne geçişte bir dönüşüm. Efendim büyük projelerle işte bir alanın, kentsel bir alanın başka bir kullanım alanı haline getirilmesi de bir dönüşüm. Aynı şekilde bir kentin, bir mahallenin yeniden yapılması ve aslına bakarsanız bir anlamda orada yaşayan kesimin değiştirilmesi de bir dönüşüme karşılık geliyor. Yani bütün bunların hepsine dönüşüm dediğimizde de karşımıza inanılmaz bir harita çıkıyor. Yani şu son 20 seneye baktığınızda İstanbul'un her yeri kapalı siteler haline gelmiş durumda. Bir haritamız var bu konuda oluşturduğumuz ki İstanbul Dönüşüm Coğrafyası diye bir blog sitemiz var. Oraya bakıp haritaları detaylı inceleme fırsatı bulabilir dinleyiciler. İstanbul'un her yerinde büyük projelerle, işte çeşitli mahallelere yönelik projelerle, sanayinin kent dışına çıkartılmasıyla, işte bunun yerine hizmet yapılarının yapılmasıyla, işte beş yıldızlı otellerle, rezidanslarla, ulaşım projeleriyle bütün bu ola geleni aslında bir şekilde yönlendiren de ulaşım projeleri. Müthiş bir değişim var. Ve bu değişimin aslında hani köklerine inmeye bilmiyorum ne kadar zamanımız yeter, çok da uzun konular tabii bunlar ama nihayetinde dünya ekonomisi sürekli değişim halinde. Kapitalizm krizden beslenen bir sistem olarak biliyoruz zaten. Her kriz sonrasında kendisini yeniden yapılandıran bir sistem. Ve 80 sonrası dönem artık büyük şehirlerde sanayinin ve dolayısıyla ucuz iş gücünün İçinde yaşayamayacağı bir dönem olarak tarif edilir hale geldi. Ve hizmet sektörü çok öne çıktı. Küresel ekonomi, işte küresel ekonominin gelişimini, büyümesini sağlayan bütün o iletişim ve ulaşım teknolojisindeki devrimsel diyelim icatlar ve bunların yaygınlaşması tabii bunlara fırsat sağladı. İstanbul önce sanayisini dışarı taşımaya başladı. Ondan sonra o sanayide çalışan işçinin işlevsizleşmesi gibi bir sorunla karşılaştı. Bu insanları hizmet sektöründe ucuz işler bulunmaya başlandı. Hizmet sektörü işte temizliktir, güvenliktir, şudur budur. Bu tip işleri sağlayabilen bir sektör. Fakat zaman içerisinde de bakıldı ki, ya bu tabii tek akılla yürüyen bir şey değil. Ekonomi çok akıllı bir şey ama sistemin alıp sürüklediği bir süreçten bahsediyoruz. Çok sayıda kalifiye olmayan iş gücü var İstanbul'da. Ve hani bu kalifiye olmayan iş gücüyle değer yaratmanız da çok kolay değil hizmet sektöründe. Yani Türkiye ekonomisinin nabzı İstanbul'da atıyorsa ve o nabız içerisinde tabii ki iş gücünün çok da önemli bir payı varsa her zaman için, dünya ekonomisinde yarışır hale gelebilmeniz için ihtiyaç olan kalifikasyonlara da sahip değilseniz, o zaman ekonomide başka bir hamle yapmanız gerekiyor. Yani siz ne bileyim işte bilgisayar teknolojilerinde birilerini geçemiyorsunuz. Ekonomik olarak değer yaratamıyorsunuz. Siz hizmet sektöründe burayı bir merkez üst haline çevirip kendi kalifiye iş gücünüzle birlikte diğer yatırımcıları buraya çekemiyorsunuz. O zaman ne yapabilirsiniz ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için? En kolay şey, ki her zaman bir can kurtaranı olarak kullanılan, inşaat sektörüne bir şekilde tutunmaktır sıkı sıkı. Bizim son 10 senede çok şiddetlenen ama son 25 senede hani 80 darbesi sonrasında 90'lara doğru başladığını varsayabileceğimiz dönemde İstanbul'un bütün bu yeniden yapılanmasını okuma biçimimiz genel anlamda bu. Yani İstanbul kendi ekonomisini değiştirmek, dönüştürmek durumunda kaldı. Bu tabii Türkiye'nin ekonomisiyle ilişkili bir şeydi. Ve bu dönüşümü sağlarken önünde açılan yollardan yürüyemedi. Bunun da en büyük sıkıntısı bence eğitim seviyemizin düşük olmasıdır. Yani iş gücümüzün kalifiye olmamasıdır. Bu durumda hani ekonominin nüfusa paralel en azından büyümesini sağlamanın tek yolu bir şekilde hiç değeri olmayan bazı şeyleri değerli hale getirmektir. İşte bu çeşitli araziler olabilir. Arazileri arsaya çevirip birken değeri yüze çevirebiliyorsunuz. Bazen hatta orman alanlarını, sit alanlarını vesaireyi sıfır değerden değer haline getirebiliyorsunuz. İşte bu bütün bu rant tartışmaları da aslen buralardan başladı. Fakat şu an baktığımızda İstanbul'un coğrafyasına İstanbul'da rant alanı olmayan bir yer kalmamış. Dolayısıyla hani rant üzerinden sadece tartışma yapmak çok yeterli gelmiyor bana. Bunu daha geniş bir yere oturtup sistemik bir şey olarak koymak ve ekonominin bugün geldiği noktada devam edebilmesi için, yani sürdürülebilir bir büyüme ekonomisini kurabilmek için iktidarın yapmak zorunda olduğu bir şeye karşılık geliyor. Bu sıkıntılı bir durum tabii öyle baktığınızda. Çünkü yapmak zorunda olduğu diyorum. Hani sanayi sektöründe yatırım yapmadığı için yapmak zorunda. Yıllardır reel sektörde gelişmeler sağlanabilmiş olsaydı, biz ilaveten kalifiye iş gücümüzle hizmet sektöründe yarışabilir hale gelmiş olsaydık, ekonomide büyümeyi sağlamak için inşaat sektörüne bu kadar büyük bir ihtiyaç duymayacaktık. Yüksek işsizlik ama yüksek mesleksizlik diye de tabii, arada ifade edilir. Tabii. Çok olumsuz bir şey mi acaba? Ne anlamda? Yani ekonomik gelişmenin şöyle veya böyle olması, şu yönde veya bu yönde olması ve ona uygun olarak kentsel dönüşümün bu şekilde kendini göstermesi. Bir olumsuzluk olarak mı görüyorsunuz bunu? Bunu olumsuzluk olarak görüyorum çünkü sürdürülebilir bir yöntem değil. Yani kent arsasını, işte kent arazisini metalaştırdığınızda bunun bir sınırı var. Yani kentin arazisinin de bir sınırı var. Meta değeri olarak değer da bir sınırı var. Dolayısıyla da hani bunun gelebileceği nokta belli bir nokta. Zaten büyümenin sınırları var o anlamda. İlaveten hani inşaat sektörü, yani bütün klasik iktisatçılar bunu söylerler, krize en açık sektördür. Kriz tetikleyici de bir sektördür. Örnekler de böyle tabii dünyada. Tabii, çok yakın yani, tarihli örnekler. 2008 Amerika'ya bakın. Şu anda İspanya'nın yaşadığı krize bakın. Yani bu ikisi de gayrimenkul sektöründen doğmuş krizlerdir diyelim. Şimdi bizde de sanki hani sınırsız bir üretim yapılabilecekmiş gibi inşaat faaliyeti sürüyor. Bu neticede taleple ilişkili bir şey. Siz sonsuza kadar arz yapamazsınız. Talebi oluşturmak için hükümet sürekli adım atıyor farkındaysanız. Yani AKP'nin ilk geldiği 2002 yılını düşünün. İlk 2-3 sene duble yollar inşaat sektörünün tetikleyicileriydi. Sonra TOKİ devreye sokuldu. TOKİ çok büyük bir şey olarak girdi, üretici olarak. Bir ara hatta kronometre vardı, sayaç vardı TOKİ'de. Kaç konut ürettiğine dair şu an hala var mı bilmiyorum ama tamamen üretimin büyümesine dayalı bir anlayışla ilerledi. Sonra özel sektör devreye sokuldu. Özel sektörün önü iyicene açıldı. Yabancılara gayrimenkul satış imkanı oluşturuldu. Ve nihayet işte kentsel dönüşüm yasası olarak bildiğimiz afet yasası devreye sokuldu. Bu da zorunlu bir inşaat faaliyeti aslına bakarsanız. Yani eviniz riskliyse yıkılacak ve yeniden yapılacak gibi bir zorunluluk getirildi. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerekçe oldu bu. Tabii gerekçe, yani aslında gerekçeye kimse itiraz etmemeli zaten. Yani sizler de takdir edeceksiniz. Eviniz sağlıksız bir evse, riskli bir yapıysa muhakkak onu yenilememiz gerekiyor. Hı. Bir şekilde sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yenilememiz şart değil ama sağlamlaştırmamız güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de hani bu niyetle ilerleyen bir sürece zaten karşı çıkmak mümkün değil. Ama şu anda hani gördüğümüz örnekler maalesef bu niyetle ilerlemediğini gösteren yöntemde örnekler. Yöntemde galiba ciddi sorun. Şimdi işte Danıştay'ın verdiği, Anayasa Mahkemesi mi Danıştay'ın mı verdiği bir karar var ve son riskli alan ilanlarından bir tanesini iptal etti. Kritersiz riskli alan ilanı yapıyorsunuz diye Bakanlar Kurulu'na. Şimdi kriteri olmayan bir riskli alan ilanı ne demek? Yani şurası Danıştay 14. daire. Evet, Danıştay 14. daire. Bu çok önemli bir karardır. Yani ilk yasa çıktığında da ya burada kriter yazmıyor, hiçbir kriter olmadan ilan yapmak şu demektir, rant alanı açmak demektir dedik. Çünkü değer kazanabilecek alanlara müteahhit iştahı olacaktır çok doğal olarak. Siyaseti baskı altına almaya çalışacaklardır bu arkadaşlar. Siyasette yerel üreticiler de gidecektir. Ankara'ya iletecektir bu talepleri ve riskli alan ilanı bu isteyeceklerdir. Son yasada Mayıs 2012 tarihli yasada duyurtmayı durdurma hakkına da kısıtlama getirmişti. Nasıl oldu, iptal edebildi bunu? Ama bu yürütmeyi durdurma kararı başka bir şey. Bu tamamen riskli alan ilanını iptal eden evet, bir karar. Yani kanunun o hükmünü aşabilen bir şey oldu demek. Evet, evet. Yani Danıştay tabii burada şöyle bir karar veriyor. Önce mahkemeye açıyorsunuz davayı. Dava idare mahkemesinde görülüyor. İdare mahkemesinden Danıştay'a gidiyor. Danıştay nihai kararı veriyor ve verilen kararda da yasada bazı kriterlerden bahsedilmesine rağmen hiçbir kritere dayandırılmadan riskli alan ilan edilmesini yasaya aykırı bulduğu için iptal ediyor aslında bakarsanız. Evet, bir uygulamayı durdurmuyor, yasanın maddesini iptal ediyor. Bu riskli alan ilanını iptal ediyor. Evet. Bundan sonra bu şekilde riskli alan ilan etmeyin demiş oluyor aslında. Bir emsal oluşturuyor. Doğru. Bu çok önemli. Doğru. Bundan sonra kriterleriyle riskli alan ilan edebilecekler. Yani o ne demek? Bu bölgede şu kadar riskli yapı var. İşte heyelan bölgesi zaten, zemini dayanıksız vesaire gibi bilimsel kriterlere dayalı ilerlemek zorunda kalacaklar ki çok önemli bir karar o yönden. Evet, siz yazınızda 2000'li yılların ortasında, 2000'in ortasında başlayıp 2009 yılında onaylanan İstanbul Çevre Düzeni planının önemli kararlara sahip olduğunu belirtiyorsunuz. Bu plana aykırı yürüyor. Nedir bu planın özelliği? Yani bunun bendeki tarihi bir karışıktır doğrusunu isterseniz. Hüseyin Hoca beni gördüğü zaman sinirlenir, öyle diyeyim. Hüseyin Hoca planı hazırlayan ekibin kaptan, başındaydı. Evet. Hüseyin kaptan. Çünkü çok itiraz ettik bu planın hazırlanma sürecine. Ama şimdi de o planı savunur hale geldik. Enteresan bir durumdayız. Evet, çünkü yani. Orada üçüncü köprü yok falan değil mi? Şimdi bu plan analizleri itibariyle bence çok ileri düzeyde çalışılmış bir plan. Yani çok iyi analizler yapıldı. İstanbul'a dair yapılmayan analiz kalmadı. Elimizde her türlü bilimsel veri var. Yani o ölçek için tabii büyük bir ölçek. 1/100.000'den bahsediyoruz. O ölçek için her türlü analiz ihtiyacımız karşılandı. Fakat ondan sonra kararlar alınırken çok şeffaf olmadığı için ben çokça eleştirmiştim İstanbul Metropolitan Planlama Ofisi'ni o dönemde. Şimdi de olmayan plan, bir ofisten bahsediyoruz. Tabii sonra da zaten lağvedildi. Yani onun hikayesi de ayrı bir hikayedir. Yani o da ayrı program hikayesidir hakikaten benim gözümde. Şimdi bu plan aslında İstanbul ekonomisini küresel ekonomiye entegre eden bir plan. Yani demin bahsettiğimiz işte dünya ekonomisinin krize her girdiği dönemde kendisini yeniden yapılandırması sonucu küresel ekonomi diye bir şeyle karşılaşıyoruz. Sanayiden hizmete geçiş metropol kentlerde kaçınılmaz hale geliyor vesaire vesaire. Yani sistemin içinde kalmak ve sistemden beslenmek istiyorsanız bu yönde ilerlemeniz gerekiyor. Aslında zaten 1994'te Sözen'in, 95'te Erdoğan'ın hazırlattığı planlarda da İstanbul için çok benzer kararlar vardır bu anlamda, hedefler anlamında. Nihayetinde yani hep entegrasyon mudur hedef? Tabii küresel ekonomiye entegrasyondur. Bu kendi başına olumsuz bir şey midir? Ne yanıyla olumsuzdur veya? Ya olumsuz tabii ki değil. Niye olumsuz olsun? Yani ben mahallelerde çokça çalışan, işçi aileleriyle çokça görüşen bir insanım. Yani hep sohbet ederken şu meseleyi konuşuruz. Yani sanayide işçi mi olsun istersin çocuğun, yoksa işte hizmet sektöründe bilgisayar uzmanı mı olsun veya doktor mu olsun? Tabii ki ikincisini tercih ediyor insanlar da. Hani bu değişimin, dönüşümün zaten önüne geçmek mümkün değil. İnsanlık tarihi değişimle, dönüşümle ilerleyen bir şey. Fakat sizin elinizdeki, yani her değişim, dönüşümün aslen sizin elinizdeki malzemeyle ilişkili olması gerekmez mi? Nihayetinde bir nüfusunuz var. Bu nüfusun yapabilecekleri belli, yapmaya alışık oldukları belli. Şimdi ekonomiyle sosyalin arasında böyle bir gerginlik yine bütün tarihsellik içerisinde var. Yani ekonomi hızlı ilerlemeyi seven bir şeyken sosyal hızlı ilerleyemez. Kendisini hızlı değiştirebilen bir şey değil yapı itibariyle. Yani siz bir işçiyi 3 sene içerisinde doktor haline getiremiyorsunuz. Bilgisayar uzmanı haline getiremiyorsunuz. O işçi işçi olarak yaşıyor, emekli oluyor. Ondan sonraki nesil ancak hani yeni ekonominin gereklerine adapte olarak geliyor. Şimdi siz bu hızı ayarlayamadığınızda, bu geçişi devlet ile destekleyemediğinizde, işte sosyal devleti orada yerli yerine oturtup çeşitli programlarla vesaireyle bu geçişi acısız diyelim, fazla zarar vermeden, vahşi olmadan düzenleyemediğinizde ortaya çok ciddi sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Yani şimdi gidin gecekondu mahallelerine. Gecekondu mahallelerinin kuruluşunda zaten herkes hemfikirdir. Yani sanayiye ucuz iş gücü olarak gelmişlerdir. 80'lere kadar da böyle devam etmiştir. Ama 80'lerle birlikte işte imar haflarının devreye girmesi, sanayinin yavaş yavaş kentin dışına çıkmaya başlamasıyla gecekondu mahallelerinde iş gücü ne yapacağını biraz şaşırmıştır. Biraz müteahhitlik vesaireyle işi götürmeye çalışmıştır. İşte küçük ölçekli taşeron firmalar kurmuştur. İnşaat işçiliğine alışmıştır. Zaten o bilgi onda mevcuttur. Fakat 90'ların sonlarından itibaren inşaat sektöründe kurumsallaşmaya başlayınca bu alandaki işlerini de kaybetmeye başlamıştır. Ve bugün bayağı ciddi sorunlarla karşı karşıyadır ekonomik anlamda. Yani hane halkı geliri belki de gecekondu mahalleleri için en düşük olduğu döneme geliyor şu anda. Yani esnaflık da yapamıyorsunuz çünkü her taraf alışveriş merkezi olunca, her taraf ucuz marketler olunca birçok şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Nihayetinde hani insanlara çözümü serbest piyasa ekonomisi getirdiği zaman birçok insan çözümsüz kalıyor. Sosyal devletin varlığı önemli orada. Sosyal devlet bu işlere hiç düzenleyici olarak girmediği için ortaya ciddi sıkıntılar çıkıyor. Biz de nihayetinde iyi veya kötü üzerinden bir değerlendirme yapmamaya çalışıyoruz. Hani böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız olumsuzluklar bunlardır diyoruz. Hani bu sürecin yerine ne koymak gerekir, nasıl koymak gerekir? Bu siyasetin mevzuları, çoğu siyaset içerisinde tartışılıp karar vermek gereken şeyler. Ama sosyal devletin eksikliği kesin bir teşhistir benim gözümde. Yani bir şey söz konusu belki sosyal piyasa ekonomisi Batı'da bir bakıma Almanya'nın keşfi de sayılabilir bu. Piyasanın sosyal anlamda da düzenlenmesi mi diyorsunuz? Tabii yani şu anda hani sosyalist bir ülke olmak gibi bir şey söz konusu hayır, olmadığına göre. Hayır, bu Batı ülkeleri yani. Evet, sosyal yani piyasa ekonomisi. Olmayan ülkelerde evet, söz konusu. Hayır, onun alternatifi olarak söylüyorum zaten. Yani sosyalist bir ülke olmak söz konusu olmadığına göre sosyal devletin devrede olduğu sosyal piyasa ekonomileri geçerli. İşte bütün aslında Almanya, işte Finlandiya'sı, İsveç'i, bunların Almanya, hepsi bunları örnek sayılabilir. Hiç kimse orada küresel ekonominin getirdiği yaralarla hani onarılamaz hallere düşmüyor aslına bakarsanız. Onarılamaz mağduriyetlerin içerisine düşmüyor. Çünkü sosyal devlet. Şu da bir veri sayılmaz mı? Batı Avrupa'yı konuşursak veya Avrupa'nın bir bölümü. Bunların mesela o azman sanayi kuruluşları büyük ölçüde uzak doğuya falan da taşınma gayreti evet, içinde. Orada da bir işsizlik, onun getirdiği siyasi, sosyal meseleler de yani Almanya belki haricindekilerde bu önemli bir sorun haline geliyor. Dün Polonya'da işte gene şeyler aşırı sağ diye tanımlanıyor. Milli günde yürüyüş yapmışlar. Bunlar mesela yabancı işçi filan tepkileri, Yunanistan'da yabancılara tepki. Bunlar işsizliğin veya o eski mavi yakalıların işlerini kaybetmekte oluşun. Bu da globalleşmenin getirdiği veya dünyanın ağırlık merkezinin bir yerlere kaymasının getirdiği, Türkiye ile sınırlı olmayan da bir olay. Tabii bu, yani bizde de bu oluyordur herhalde. Bu azman sanayi kenti İstanbul'dan çıkan sanayiler nereye gitti? Bir kısmı muhtemelen Anadolu'ya gitti. Oradaki nüfusla yönetilmeye çalışıyor. Bir kısmı belki teknoloji değiştirdi. Uzak Doğu'ya kaydı evet. Filan. Yani, var, Latin Amerika'ya giden de var. Mesela yani, ya, hayal bile edilmeyecek mevzulardı. Bizde o kadar yaygın değil tabii ama yani bu küreselleşmede çok tartışılan konulardan bir tanesidir aslında. 80'lerden beri tartışılır. 80'lerin sonundan itibaren tartışılır. Özellikle gelişmiş ülkelerin sanayiyi dışsallaştırması ki bunun da en büyük iki sebebi çevresel şeylerin, maliyetlerin çok yükselmesi bu ülkelerde. Çevre vergileri vesaireler filan gibi ve iş gücü maliyetlerinin çok yüksek olması. Bu da dolayısıyla hani bir yabancı düşmanlığı, işsizlikle birleşince evet. insanlarda bir yabancı düşmanlığı doğuruyor ve bunun hızla ilerlediği de söyleniyor. Yani geçenlerde evet. benzer bir yorumla karşılaştım aslında. Almanya'da sağın mesela günden güne daha kuvvetlendiği nasyonel sağın şeklinde. Yani tabii ben şeyi şöyle bir karşılaştırmayı yapmaktan çok haz almıyorum aslında. Yani Almanya veya İsveç veya Finlandiya bunlar kasasında her zaman parası olan ülkeler. Bir de hani kapitalizmi artık içselleştirmiş ve bununla düşünmeyi, bununla yaşamayı bilen ülkeler aslında bakarsanız. Bizim Türkiye devleti ve toplumu olarak bu kadar hani bu ülkelerle karşılaştırılabilir mi emin değilim. Onun için hani oradaki mekanizmaları birebir burada uygulamak ne kadar mümkündür? Bizim bütçemiz bunlara ne kadar müsaade eder? Bunlar ayrı tartışma konusu. Ama bizim de hani en azından niyetimizi devlet olarak ortaya koymamız ve yani buralardan oluşan mağduriyetleri gidermek yönünde elimizden geleni yapabilir olmamız gerekir. Tabii niyeti de değiştirmek evet, gerekiyor. Evet. Çünkü sizin de yazınızda vurguladığınız gibi bütün bu dönüşüm projeleri esas itibariyle de yoksulları vuruyor. Yani belki yoksulların tercihi uzun vadede tabii ki daha iyi bir hayata ulaşmak, daha iyi şartlarda hayatını sürdürmek ama bu dönüşüm projeleri sonucunda ellerindeki avuçlarındakini de belli ölçülerde kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada benim kafam karışık. Çünkü Hüseyin Kaptan'ın da bulunduğu bir toplantıda verilen örnekler şöyleydi. En az iki kişi buna benzer örnek verdi. İşte benim tanıdığım bir berber var. Fikirtepe'de oturuyor. Şimdi işi bıraktı. Güney'e taşınıyor. Yerini sattı. Evet. Yani evet. Böyle de bir ne olduğunu tam değerlendiremediğim bir beklenti alemi var. Buna ne diyorsunuz? Siz sahada da çalışıyorsunuz. Yani ben sahada 11 senedir çalışıyorum. Yani İstanbul'da gitmediğimiz gecekondu mahallesi hemen hemen kalmamıştır diyebilirim. Şimdi gecekondu mahalleleri bizde zaten ne bileyim bir Latin Amerika'daki veya Güneydoğu Asya'daki teneke evlere benzemez. Yani bizde yoksulluk o düzeyde değildir. Çünkü çeşitli dayanışma ağları vardır. Çeşitli sosyal ilişkiler vardır. Bir de şeyi vardır. Hatırlayalım. 94 müydü Turgut Bey? Sağ olsun herkes 4 kata kadar çıkabilir dedi. E tabii ya imar haflarıyla gelen şeyler vardır, kazanımlar kapı vardır. Kapı dağıtımları. Nihayetinde hani bizim gecekondu mahallelerindeki yani. Yoksulluk başka türlü bir yoksulluk diye düşünün. Yani orada kalifiye olmamaktan kaynaklı, evet. sürekli bir işi olmamaktan kaynaklı bir yoksulluk hüküm sürüyor. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şu, yani bu imar haflarından vesaireden zenginleşmiş ki bu zenginleşmeyi nasıl karşılıklandırabilirim size? Kendisi ve ailesi dışında farklı kullanımlar için, işte kiralamak için, satmak için vesaire için ev mülkü sahibi var. Olmuş, mülk sahibi olmuşlar diyelim. Oranı %8'i hiç geçmedi. Yani 100 haneden 8 tanesi kendi oturduğu ev, işte iki dairede de çocukları oturuyor, ilaveten mülk sahibiydi. Ama 92 tanesi şeydi, hala kendisi ve çocuklarının oturduğu haldeydi. Dolayısıyla hani bu imar hafları üzerinden zenginleşme şeyi aslında bundan ibaret. Hayal yani. Yani bizim tespitlerimiz bu. Çıksın arkadaşlar, başkaları çıksın, çalışmalar yapsın, aksini göstersin, tartışalım oturup. Dolayısıyla oradan bir zenginleşme söz konusu değil aslında bakarsanız. Genel bir zenginleşme. Şimdi ben şöyle yorumluyorum olayı. Yani ki daha dün değil evvelsi gün bir toplantıdaydım Sarıyer'de bir mahallede. Bir belediye arazisi var. Hazine arazisi var. Hazine belediyeye devretmiş. Belediye de işte belli bir yasa çerçevesinde bunu satışa çıkartıyor. Şimdi satış emlak vergisinin 1,5 katı minimum koşuluyla olmak zorunda. Ve emlak vergisi beyannameleri esas alınıyor orada. Ona göre bir rakam çıkıyor. 200 metrelik bir arsanın üzerinde bir gece kondunuz var diyelim. Karşılığında çıkan 100 bin lira bir para mesela. Şimdi bu 100 bin lira parayı kaç kişi ödeyebiliyor o mahallede? Benim baktığım şey bu. Evet, 4-5 tanesi ödeyebiliyor 20-30 haneden. Geri kalanı ödeyemez durumda. Niye ödemeleri gerekiyor bu? Bunu satın alıp işte yani gece konducu sıfatından çıkmak için ödemeleri gerekiyor. Yani 30 haneden işte %20'si 25'i ödeyebiliyor diyelim. Bir şekilde borç harç bunun altına girebilecek olan %20'si 25'i diyelim. Dolayısıyla %75-80 yine dışarıda kaldı bakın. Tarla başında şöyle şeyler yaşandı. Yani 40 metrekarelik bir evde oturuyordu mesela Ermeni bir teyze bizzat tanıdığım. Biliyorsunuz oradaki yenileme şöyle bir mantıkla yapıldı. Siz işte 100 metrede oturuyorsanız farz edin size yüzde şu kadarına kadar bir daire vereceğiz. Siz de üzerine şu kadar para ödeyeceksiniz dediler. Zaten 40 metrekarede oturuyordu kadıncağız. 40 metrekarenin yüzde şu kadarı 20 metrekareye inecekti. Yani. Küçülemediği için ona işte en minimum düzeydeki evden önerdiler. Kadının geliri ayda işte 500 liraysa 600 liraysa mesela 1500 lira ödeme gibi bir şey çıktı karşısına. Hani bu tip bir sürü hikaye var. Dolayısıyla böyle bir genel argüman kurup şey yapmak mantıklı gelmiyor bana. Dönüşüm zenginleştirir, dönüşüm yoksullaştırır. Benim gördüğüm hikayeler yoksullaştırdığı yönünde daha çok. Ama zenginleştirdiğinde tabii ki gördüm. Yani şeyi Fikirtepe'yi incelediğinizde Fikirtepe'de bazı ev sahiplerinin çok zenginleştiğini görürsünüz. Bazı ev sahiplerinin de borçlanıp ayrılmak zorunda kaldığını görürsünüz. Neye sahip olduğunuza bağlı. Kiracılar için zaten ortada bir fecaat var. Kiracıların hiçbir hakkı yok süreçte. Evet, deprem sonrasında deprem bölgelerinde hak sahibi de olamıyorlar zaten nedeniyle. Evet, bir müzik parçası dinleyelim, soluklanalım. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Look like worldwide Armageddon. While you slept, you look so peaceful and scare me. Don't die just yet and leave me alone, alone, alone on this journey round the sun. And oh, javelin, and javelin. Sometimes it's hard to know when to call it an evening. See, as much as we can stand, stand till we stagger, laying all twisted together and exposed, like roots on a riverbank. Bam, bam, the earth off its axis. The first drafts in ashes smeared on our faces. Açık Radyo'da 94.9'da Altın Saatler bölüm programındayız. İkinci bölümdeyiz. Konuğumuz doçent doktor Murat Cemal Yalçıntan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Evet, Filipinler'de şimdiye kadar görünmüş en büyük 350 kilometreye varan hızı bir kasırga ile karşılaştık. Bugünkü programımızda detay bilgiler vermeyeceğiz ama önümüzdeki haftanın programını bütünüyle Filipinlere ayırmayı düşünüyoruz. 10 binin üzerinde can kaybı olduğundan bir şehirde bahsediliyor. Bir adada mı dediler onun için? 6-7 adada ama 29 yerleşim bölgesini etkileyen. O tarafları görmüşsün. Evet. Yerle bir tsunami gibi olmuş durumda. Evet, yani bu kasırgaya ilişkin bilgileri önümüzdeki hafta detayıyla konuşuruz. Evet, bir de duyurularımız vardı. Kuzguncuklular Derneği'nin iyi haberini paylaşalım dinleyicilerimizle. Kuzguncuk'ta bir eski bostanımız var. Uzun yıllardır mücadele edilir o bostan için. Oraya yapılaşma tehlikesi, tehdidi zaman zaman ısıtıldı. Açık Radyo'nun da bu konuda çok iyi bir karnesi var. Tam Morgül arkadaşımız bunu programlarında dile getirmişti. Konu şu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bostanla ilgili yeni bir karar aldı ve bunu yayınladı resmi olarak. Burada artık o arsanın şöyle ifade edilmiş. Önerilen yapı kütlesinin bölgenin doğal ve mekansal yapı karakterinden farklı olması ve çevreye uymaması nedeniyle oraya bir okul yapılmak isteniyordu. Kuzguncuklular da hayır istemiyoruz, burası yeşil kalsın, açık alan kalsın. Hatta mümkün olsa da tekrar bostan haline gelebilse. Orası bostan olarak çalışırken belediyenin evlere verdiği su fiyatından suyu su bedelini talep etmesi yüzünden kapanmıştı filan. Neyse şimdi bu iptal oldu. Bu tehdit, yakın tehdit iptal oldu. Kuzguncukların bu konudaki direnci ve dayanışması sürüyor. Bu ilk haberimiz bu. Ama bu tehlikenin bütünüyle ortadan kalktığını göstermiyor. Vallahi boşluk, herhalde değil mi? Her boşluk risk altındadır. Yeni bir ben projeyle yeni bir çılgın bir şey de çıkar diye korkuyorum. Söz konusu olabilir. Bir daha önümüzdeki yoğun haftanın bir toplantısını da duyuralım. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu. Yaşanabilir bir İstanbul için 22-23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Kent Sempozyumu geniş bir şeyle gündemle toplanacak. Bunun duyurularını zannediyorum detaylandıracağız zaman içinde bu konuda. Şehir plancıları odası da katılıyor. Tabii ben de bir konuşma yapacağım orada. Oldukça zengin bir şey var, program gündem var. Evet. En sonunda da bir forumla kapanacak. Nerede olacağını duyuruldu mu? Duyuruldu nerede? Ama şu an çağrıda ben de göremedim. Yani ben de bakmadım lokasyon, şu ana kadar nerede olacağını. Onu da hemen tespit edip bildiririz. Evet, konumuza devam edecek olur isek bıraktığımız yerden kentsel dönüşüm konusunda. Murat Bey, şimdi bir sürü de biliyorsunuz çılgın projemiz var. Bir yanda bir böyle 100 binlik çevre planımız var. Kadük mü oldu? Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı, planımız var bizim dedi, o dedi. Ama o planda hiçbir şekilde görünmeyen çılgın projelerde şu anda uygulanıyor. 3. köprümüz orada yok bildiğim kadarıyla. 3. havaalanı veya yeni havaalanı da yok. Belki Marmaray var idi. Bir sürü tartışma var. Bir yandan da kentin her yanında böyle bir tedirginlik, bir beklenti, bir inşaat faaliyeti. Ne tarafa doğru gidecek bu mevzu? Yani, bu planımız var mı yok mu? Yani bir planlı bir şey mi yaşıyoruz? Bence planımız kadük hale geldi. Yani 3. köprü kararı özellikle ve işte kuzeye öngörülen işte 2 büyük şehir ve havaalanı projeleri bu planı kadük hale getirir. Neden? Çünkü o planın ana ekseni kuzey ormanlarını ve su havzalarını korumaktır. Dolayısıyla büyümeyi, kentin büyümesini o yönden uzak tutmaya çalışır. Lineer aksta tutmaya çalışır. Halbuki şu andaki yeni projeler kentin büyümesini kuzeye çeken projeler. Biz bunu çok iyi kontrol ederiz. Sadece hani yapılaşmanın yer alabileceği yerlerde yapılaşmaya müsaade ederiz diyorlarsa da hemen önlerine 1988'de ikinci köprünün açılışından sonra İstanbul'un nasıl kuzeye hava doğru büyüdüğünü hava fotoğrafıyla getirebiliriz, gösterebiliriz. Yani bu kontrol edilebilecek bir şey olmaktan çıkar bu projeler gerçekleşirse. Bugün bizim çarşamba seminerlerimiz olur bilirsiniz. Evet. Mimar Sinan Üniversitesi'nde. 12 yıldır devam ediyor. Biz de size bravo, yakınız. Sizin peşinizden geliyoruz. 12 yıldır ısrarla sürdürdüğümüz bir şey, kuzey ormanları savunması. Bugün seminer verdi ve o haritaları tekrar inceleme şansı bulduk. Hakikaten kontrol edilemez bir yapılaşmanın önünü açacak projeler bunlar. Dinleyicilerimize de tavsiye edebiliriz. Çünkü katılıma açık herhalde. Tabii tabii, her çarşamba saat 11'de eğitim yılı boyunca. Web sitesi var mı? Var, bir blog sitemiz de var. Blogunuz. Oradan seminerleri takip edebilirler. Duyurabiliriz isterseniz. Çarşamba seminerleri diye aradılar mı bulacaklardır zaten. Orada her dönemin programı yer alır. Ona göre açık bir seminer dizisidir. Tartışmayı severiz biz hep beraber bölüm olarak. Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Üniversitesi şehir ve bölge planlama Fındıklı'da. Hani bunun ne olacak sorusu tabii çok zor bir soru. Ama hani bazı güzel örnekler üzerinden gidelim mesela. Ben geçen 2 hafta önce Seferihisar'daydım. Seferihisar'da şimdi yavaş şehir konsepti, evet, var biliyorsunuz orada. İlk girdiğimizde böyle daha karakterli bir şehir bekledik aslında. Yani yapılaşması itibariyle, işte tarihi dokusu vesairesi itibariyle. Bir baktık ki orada da ciddi bir inşaat faaliyeti başlamış merkezinde Seferihisar'ın. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Yani nasıl bir yavaş şehir bu filan olduk. Sonra işte etrafı dinlemeye başladık. Millet memnun. Genel anlamda tabii ki. Belediyenin projelerini dinlemeye başladık. Çok ciddi bir sosyal ve ekonomik programlar zinciri şeklinde ilerliyor bütün bu olay. Mesela kadınlara çok ciddi öncelikler tanınıyor. Kooperatifler oluşturuluyor. İşte pazarlarda öncelik kadınlara veriliyor. Kendi üretimlerini satar hale geliyorlar. üretici birlikleri ve kooperatifler, orada mandalina, zeytin gibi, enginar gibi üretimler var biliyorsunuz. Her birinin kooperatifleri oluşturulmuş durumda. İşte bunların neyi gerekiyor? Soğuk hava deposu, ona yönelik bir proje geliştiriliyor. İşte konserve fabrikasına yönelik bir proje geliştiriliyor ve hep üretici birlikleri kooperatifler üzerinden geliştiriliyor. En son günde pazar günü Sığacık'ta pazara gidelim dedik. Bu meşhur bir pazarları var, Sığacık Pazarı. Bir gittik ki kale içi denen bir yerleri var. Hani zaten toplasanız 300-400 stand açabilirsiniz. Neredeyse kale içinin tamamı stand dolu. Ve tamamı oranın yerel üreticileri. Yani maydanozunu da getirip satan var. Kendi ürettiği pastayı da satan var. Kendi yaptığı telefon kılıfını da satan var. Kaza da satan var. Şimdi kadınlar her yerde. Kadınlar bir kere kamusal alanı tamamen ele geçirmiş durumdalar. Ve kadınların üretimi müthiş bir şekilde yayılmış. Ve inanılmaz da bir şeyi var. Müşterisi var. Yani bütün İzmir sanki akmış oraya gelmiş. Arabanızı park edebilmek için hakikaten 500 metre yürümeniz gerekiyor. Yani küçük bir yerden bahsediyorum. 500 metre büyük bir mesafe. Ve nihayet şöyle bir manzara oluşmuş. Yani orada konuştuğumuz kadınların çoğu dedi ki yani benim gelirim burada ayda 1000 liradan aşağı olmaz diyen oldu. 6000 liraya kadar çıkan oldu. Demek ki ekonomik geliri arttırmanın, hani haneye giren ekonomik geliri arttırmanın farklı yöntemleri varmış gibi bir sonuca vardık biz öğrencilerimiz ve hoca arkadaşlarımızla. Yani sadece inşaat yaparak ekonomik gelir arttırılmıyormuş demek ki. Yani bakınız işte insanların kendi bilgileri ile, o yörenin bilgileri ile ürettikleri şeyleri, o yörenin doğası ile barışık bir şekilde ürettikleri şeyleri satma imkanlarını oluşturduğunuzda ve insanlar da hani bu da bir pazar haline gelebildiğinde, yani tüketicisini de bulduğunda, demek ki insanların çok ciddi anlamda gelirleri artabiliyormuş. Şimdi düşünün ki siz inşaat sektörü üzerinden büyümeyi yaratırken bir müteahhite aslında aslan payını veriyorsunuz. Öbür tarafta o pazarla o inşaatın belki 3 katı 5 katı kadar ve süre giden bir ekonomik faaliyeti yaratıyorsunuz ve bütün halka dağıtıyorsunuz. Özellikle kadınlara dağıtıyorsunuz. Peki o gördüğünüz inşaatları nasıl yorumladınız bu bilgilerle? Yani o aslında bir plansızlıktan kaynaklı bir sorun. Yani belediye bir plan yapmış fakat iptal olmuş, şu anda plansız Seferihisar. Belediyenin de çok fazla yapabileceği bir şey yok mevzuat gereği. İmar durumu vermek zorunda kalıyor. Oradan da inşaat faaliyette devam etmek durumunda kalıyor. O yönde de çalışmaları var. Yani Seferihisar, hani neticede küçük bir belediyeden bahsediyoruz. Küçük bir belediyenin her şeyi anında mucizevi bir şekilde değiştirmesi mümkün değil. İşte ulaşımla ilgili projeler geliştiriyorlar şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Kentsel tasarıma yönelik Mimarlar Odası ile birlikte bir çalışma yapmışlar. Hani onları da uygulamak konusunda ciddi bir iradeleri var. Fakat öncelikli olarak hani o sosyoekonomik örgütlenme modeli beni çok ümit var yaptı. Yani demek ki bu yapılabiliyormuş ve demek ki yapıldığı zaman da hakikaten çok büyük kesimler faydalanabiliyormuş gibi bir sonuca varıyorsunuz. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani tekrar belki kentsel dönüşüme dönmek gibi olacak bu. Şimdi ekonomik dönüşümün diyelim yarattığı bir mimari dönüşüm oluyor. Mesela geçen yüzyılın ikinci yarısında aslında bütün kentlerimiz dönüştü. Evet. Bu dönüşüm mesela bütün kentlerimizde benim gözlemlediğim bir şekilde bütün kentlerdeki tarihi merkezleri yok etti. Bugün Anadolu'nun hiçbir kentinde çok çok az sayıda eser miktarda kalmış şeyler dışında bir tarihi merkez duygusunu alamıyorsun. Hayır, kalmadı, öyle bir şey yok. Yani İstanbul sur içi de büyük ölçüde dönüştü. Yani anıtsal yapıların dışında hala yer altında yatan bir mimari şeyi var. Baygın vaziyette yatan ama kentin detayda, kentin yüzündeki detayda kent tamamen dönüştü. Ben bu 21. yüzyıl dönüşümünün çok önemli kentsel felaketlere yol açabileceğini düşünüyorum. Yani hem sosyal anlamda hem mimari anlamda. Siz ne dersiniz? Bu mimari dönüşümü... Yani ben metalaştığı oranda korunabildiğini düşünüyorum kent merkezlerinin. Metalaşamıyorsa da korunmadığını. Yani kalmadı. Yunanlılar nasıl, İtalyanlar nasıl korudu? O da metalaştı. Evet, kalmadı ki artık korunacak bir şey. Bir tarihi şimdi merkez kalmadı. Berbat bir dönüşümden daha berbat bir dönüşüme geçebiliriz diyorsun galiba. Hayır, bu dönüşüm çok önemli sosyal sorunlar getirecek. Mesela bu... bu yığılma, konut yığılmaları, toplu konut yığılmaları artık yeryüzünde pek yapılır şeyler değil. Çünkü çok büyük sosyal travmalara yol açıyor. Ve Fransa'da yaşadık mesela. Yani yeniden artık. Batı'da eski kent, new urbanizm, yeni bir şehircilik arayışı başladı. Bu 20. yüzyılın başındaki o kışlalardan modern kentleşmenin tam da Le Corbusier'den uzaklaşalım deniyor. Hayır, o zaten uygulanamadı. Yani o uygulanamadı ama şimdiki uygulama artık o da bu bir Le Corbusier, yani ışık, güneş falan filan o dönemin fonksiyonel şehirleşmesi değil bu artık. Bu bir yığılma. Bu yığılmalar siz de biliyorsunuz, o coğrafyayı hazırladık dediniz, bir bu dönüşümün coğrafyasını. Bu yığılmanın nereye gideceği ve nasıl bir kentsel felakete yol açacağını henüz daha tam tespit edebilmiş miyiz? Edemedik galiba. Yani tabii öngörülerde bulunabiliyoruz. Evet. Bizim öngörümüz ekolojik açıdan bir kriz gözüküyor İstanbul için. Orman alanlarına ve su havzalarına doğru taşıyoruz. Hasan sosyale galiba işte biraz. Filipinler'deki kasırga aslında şeysiz bir, öncesiz bir duruma karşılık gelmez. Yani insanoğlunun nihayetinde doğayla kurduğu ilişkinin sonuçlar. Yani hiç görülmemiş derecede büyük bir kasırga diyorsunuz. Şimdi aynı şekilde ekonomik anlamda bu inşaat faaliyetinin sonsuza kadar süremeyeceğini, bunu bizim bir krizin kapısına doğru taşıdığını söylüyoruz. Ki biz söylemiyoruz, sadece ekonomist de söylüyor geçen hafta mesela Türkiye ekonomisinin krize gebe hale geldiğini. Toplumsal anlamda, ciddi anlamda huzursuzlukları olduğu, ya isterseniz gezi sürecine bakın, isterseniz tek tek mahalleler sürecine bakın. Ciddi anlamda huzursuzlukları olduğu açık. Dolayısıyla yani çok iyi bir yönde gittiğimiz zaten kimse tarafından söylenmesin. Ama ne yapabiliriz üzerinden gidelim hep? Hani ben şeyden, umutsuzluktan kaçmaya çalışıyorum hep. Bir şeyler var yapabileceğimiz çünkü. Ben ilk kavramı bu çerçevede gündeme getirmek istiyorum. Kent hakkı. Bu bize bir açılım sağlar mı? Bunda ısrar edebilir miyiz? Bu yani, nedir aslında? Entelektüel çevreler için bir açılım sağlar. Yani bizim için tabii ki geniş bir alandır. Ama önemli de bir kavramdır. Ama gidin gecekondu mahallesine, kent hakkı deyin. Bu senin hakkın deyince ne diyor? Daha onun hayatına dokunur bir şeyler söylemenizi bekliyor aslına bakarsanız. Yani, dönüşümü bekliyor ya adam. Ne zaman geliyor bize dönüşüm diyor değil mi? Yani aslında o kadar şey değil. Hani o kadar büyük bir beklentiyle bunu sorduklarını zannetmiyorum. O beklentinin yanında bir sürü endişe de var çünkü. Var. Hani evimden var. Evim alınabilir, borçlanabilirim, kaybedelim. Şudur budur. Evet. Kendi evime şimdi para ödemek. Bu konuda da hani çok böyle şey yapmak, eleştirmek de çok hakça gelmez bana. Neden? Sistem öyle bir kurulmuş ki mülk sahipliği insanların Türkiye'deki statüsünü belirleyen şey haline getirilmiş. İnsanlara doğru düz eğitim ve gelir imkanları oluşturulmamış. Sosyal devlet devrede olmamış. Dolayısıyla hani mülk sahipliği böyle kullanılmışsa, yani bu insanların bir kısmının da bunun üzerinden kazanç beklemesini hor görmemek lazım. Bu doğal bir durum. Hayır, ben yani senelerdir işte biz çalışıyoruz mahallelerde. Bizim şu an geldiğimiz nokta itibariyle mahallelerde kooperatifleşmeyi öneriyoruz. Yani insanlar hani eski anlamda o tükettiğimiz diyeyim, kötü anılarıyla hatırladığımız kooperatifleşmeden farklı bir tüzük eşliğinde insanların birlikte hareket etmesini sağlayacak bir kooperatif modeli öneriyoruz. Bu kooperatif modelinde belediyenin veya hazinenin, her kimse muhatap veya özel şahsın neyse devir veya satış yoluyla bir şekilde bu araziyi insanlara devretmesiyle başlayan bir süreç tarifi yapıyoruz. Bu mülksüz insanlar için. Mülksüz insanlar için. Gecekondu mahalleleri için özellikle bunu yapıyoruz. Ama mülklü olanlar için de ben geleceği bireysel kaçışlarda bulmuyorum. Yani mülkü olanların da mesela Göztepe'de annemin oturduğu işte mahalleyi düşünün. Tek tek davrandıklarında bir kısmı kazançlı bir kısmı kayıplı çıkıyor bu işten. Dolayısıyla birlikte hareket etmenin yollarını icat etmek zorundayız. Şimdi devletin burada devreye girmesi gereken şey şu bana göre. Yani Belçika'da bir yenileme alanı gezmiştim, dolaşmıştım mesela. Devlet şunu diyordu. Arkadaş ben sana burayı sağlamlaştırma ve iyileştirme kredisi veriyorum ev sahibine. Kiracına 10 sene boyunca dokunamazsın. %5 en fazla zam yapabilirsin. Evet. Ama senin aldığın bu kredi de şu kadar sübvansiyonlu bir kredidir. İşte şöyledir böyledir. Şöyle avantajları vardır. İşte 10 sene satamazsın evet. Soylulaşmanı. Devletin Almanya'da yapabileceği çok şey var. Devlet sadece bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü inşaat sektörünü oraya çekebilmesinin yolu daha fazla değer yaratabilmek. Daha fazla değer yarattığınız sürece inşaat sektörü büyüyor, ekonomik büyüme sağlanıyor. Siz bu değeri sınırlamaktan bahsediyorsunuz. Bunu yapmak istemiyor devlet. Bizim de yapmamız gereken devleti sıkıştırmaya devam etmek siyaseten bunları yapmasını sağlamak. Bu yolları da bulmak lazım yani. Bir sürü yolu icat edilebilir. Aslında yasalarımızda da bir sürü mekanizma tanımlanmıştır. Bu bilgiyi konularda paylaşmaya ihtiyaç da var. Evet, iyi oldu bu açıdan programımız. Evet ama burada kalmayacağız herhalde. Başka işte. Programlarla da destekleyeceğiz. Evet, zamanımızı süratle tükettik arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun ederiz. Murat Bey. Önümüzdeki dönemde daha konuşacağımız gerçekten çok konu var ve daha nelerle karşılaşacağımızı da yaşayarak göreceğiz. Değil mi? Evet. Evet. Efendim bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz doçent doktor Murat Cemal Yalçıntan idi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Önümüzdeki haftaki programlarımızdan birisinde konuğumuz olacak olan Hasan Çakır arkadaşımız da Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 23. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı bize bu programda destek verdi. Ona da teşekkür ediyoruz. Murat Cemal Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.